în noi că ne pornim. Au, viața mea, cu greu, Doamne, ne oprim. Au, viața mea, au, viața mea. Patru preci buni, petreșem ca doi nebuni, petreșem ca doi nebuni. Eu cu patru preci buni, eu cu patru preci buni, petreșem ca doi nebuni, petreșem ca doi nebuni. Am abia dar n-aveșe, au viața mea, n-as goale uieșile, au inima mea. Și-amândoi când ne pornim, au viața mea, cu greu, Doamne, ne oprim, au viața mea. Cărăchia s-o gătat. Pătrul meu s-o supărat. Cărăchia s-o gătat. Și-o plecat nocea de acasă, au viața mea. După mândre și vin ars, au inima mea. Și-o plecat nocea de acasă, au viața mea. După mândre și vin ars, au inima mea. Fugiți voi dușman din drum, eu cu pătrul meu venim. Fugiți voi dușman din drum, eu cu pătrul meu venim. Dacă viți oameni cu noi, au viața mea, nu-mi avea treabă cu voi, au inima mea. Vrem să petreșem un pic, au viața mea, n-avem cu nimeni nimic, au inima mea. Pătrul meu e gospodar, nu umblă după scandal. Pătrul meu e gospodar, nu umblă după scandal. Îi place răchii un pic, au inima mea, om și porcul frit, au viața mea. Îi place răchii un pic, au inima mea, om și porcul frit, au viața mea. Pătrul meu e gospodar, au inima mea, nu umblă după scandal, au viața mea. Îi place răchii un pic, au inima mea, om și porcul frit.